นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตุตตะระตะสังฆะยุตมังสะมุตตมังติยุมะโอกาสบัดนี้อาตมาภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาในเรื่องมงคลชีวิตกันที่ตั้งเกิดต่อกันที่แตกซึ่งได้แสดงมาแล้วในวันอาทิตย์ก่อนนั้นท่านสาธุชนผู้ใจบุญถายชีวิตของเราทั้งหลายผ่านพ้นอุปสรรคอันตรายมาได้ถึงวันนี้ก็นับว่าเป็นบุญกุศลอันสำคัญอย่างยิ่งเพราะว่าการที่เรามีชีวิตรอดพ้นจากอุปสรรคอันตรายรอดพ้นจากความตายมาได้หรือรอดพ้นจากความเจ็บแค่โดยตัวมาถึงวันนี้ถือว่าเป็นบุญกุศลเป็นหน้าอันประเสริฐเพราะมันมีรอดหยุดเยื่อนพระพุทธเจ้าตรัสว่าอโรคยาทิปรมาลาภาความเป็นคนไม่มีโรคเป็นยอดละก็คือว่าเราได้รอดจากแล้วเมื่อเราไม่มีโรคใครที่เจ็บเบียดเบียนเราจะหามรรคนิพพานแล้วก็สามารถจะหาได้โดยการประพฤติปฏิบัติเมื่อเราจะหาสมบัติในทางโลกเราก็หาได้เพราะสุขภาพของเราดีการที่คนเรามีสุขภาพพลังงานไม่ดีก็เป็นผลบุญเก่าคือเท่านั้นได้สั่งสมบูรณ์มาแต่ชาติต่างกันด้วยบุญใหม่ที่เราได้สั่งสมบูรณ์เป็นกำไรชีวิตต่อไปอีกด้วยเมื่อการฟังธรรมก็เป็นบุญนั่นหนึ่งการปฏิบัติธรรมก็เป็นบุญนั่นหนึ่งถ้าเรียกว่าธรรมะจักพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระไตรปิฎกว่าตัณฑ์มีทุกข์เลยธรรมะด้วยความทุกข์ทั้งหลายธรรมะห้าข้อเป็นเหตุที่คนอายุยืนข้อมีอยู่ข้อหนึ่งคือประพฤติธรรมจรรย์ในข้อแรกกล่าวถึงเรื่องบุคคลจะมีอายุยืนก็เพราะเหตุหลายประการประการที่หนึ่งสัตตายะตาเรรู้จักทำความสบายให้กับตัวเองประการที่สองสัตตายีมัตตังชานาติในสิ่งที่สบายก็ต้องรู้จักประมาณเกินกำหนดก็ไม่ดีประการที่สามกรุณาตาเทวีบริโภคอาหารทานอาหารที่ย่อยง่ายประการที่สี่กาละจารีประพฤติที่ถูกกาละที่สองลดทำลายให้เป็นเวลาทานให้เป็นเวลานอนเป็นเวลาพักผ่อนเป็นเวลาได้ก็ดีร่างกายมันดูโตได้ประการที่ห้าธรรมจารีประพฤติธรรมจันทร์ก็คือปฏิบัติธรรมะในจดธรรมจันทร์ที่สองทานกายวัจนาการรักษาถึง5ถึง8การไหว้พระสวดมนต์เจริญกรรมฐานเป็นต้นเมื่อการฟังธรรมะก็คือประพฤติธรรมจรรย์เป็นเหตุให้เกิดเป็นกุศลด้วยดังนั้นมองคนชีวิตจิตไว้ที่หัวใจของเราทั้งหลายก็คือบุญกุศลนั่นเองผู้ใดมีบุญมากคนนั้นจะมีมองคนชีวิตมากหลวงพ่อจะคุณทุกข์พุทธาจารย์จังหวัดสุพรรณบุรีท่านบุญมันเกิดร้อยปีของท่านอายุครบร้อยปีเมื่อทั้งเองลุกขึ้นไปถวายของเอ่ยท่านเคยเดินบินพระบาททุกวันมีการผลบุญเก่าของท่านสั่งมาดีดังนั้นเราท่านทั้งหลายภายในพรรษานี้เราก็ควรจะได้สร้างบุญกุศลให้มากเห็นโยมวัดนัดภาพรักษาบาศเพิ่มขึ้นอีกเป็นวันตาท่านมาพากันมาอยู่ตั้งแต่วันจุดขั้นนะตอดขั้นวันจุดขั้นวันรับตอดขั้นวันองค์เจ้าขั้นวันทรงอยู่นั้นเอาเป็นเลิกปฏิบัติกันเป็นที่อย่างนี้หาได้ยากมาเพราะวันนี้จะได้แสดงพระธรรมเทศนาในเรื่องมงคลชีวิตเป็นกรรมที่9ต่อจากกรรมที่8ในกรรมที่9นี้ว่าถึงการเลี้ยงดูภรรยาการเลี้ยงดูภรรยาจำแนกเป็น2อย่างเลี้ยงดูทางโลกหนึ่งเลี้ยงดูทางธรรมหนึ่งเลี้ยงดูทางโลกมีอยู่หกประการคือหนึ่งยกย่องนับถือว่าเป็นภรรยา

ต่เมื่อสามีสงเคราะห์ภรรยาก็ต้องตอบกันให้มันคู่ควรแก่กันด้วยอย่างที่กล่าวมาแล้วทำไมพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าเป็นมงคลถ้าเราสรุปแล้วจะได้ความอย่างนี้หนึ่งทำให้รักเท่ากันยืดยาวนานเมื่อแตกแยกสามัคคีกันสองทำให้สมานสามัคคีกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันสามเป็นมหากุศลทั้งเป็นบุญบุญก็คือมงคลชีวิตนั่นเองคือเป็นเหตุให้เจริญโดยทรัพย์ทั้งนั้นและทรัพย์ทั้งนั้นเพื่อเรียกทรัพย์เหมือนอย่างธรรมกะอุบาสกพาลูกพาเมียทำบุญเลยทำต่อสะพัดปกติสะพัดโดยสติสะพัดพาลูกมีหลักมีฐานลูกก็จะเริ่มลอยตามพ่อครั้งสุดท้ายเวลาจะตายก็มีเทวดาอารักษ์นะครับมีคนหนึ่งอยู่คนหนึ่งก็ทำนองเดียวกันมีใจบุญคุ้มทางมีศีลมีธรรมเอาข้าวเท่าครัวเข้าวัดพราเสร็จแม่หัวก็ออกไปบวชบวชจนแม่ลูกก็ไปเยี่ยมพ่อพ่อไม่เยี่ยมลูกเอาลูกบวชอีกแม่ก็ออกบวชด้วยกันจนได้สำเร็จมรรคสมุทัยในสมุทรทางสามพ่อแม่ลูกเพื่อนมีสมัยพระพุทธเจ้าทรงพระชนม์อยู่ในพระสุมีสามีภรรยาคู่หนึ่งพระเจ้าพระพุทธเจ้าภรรยาก็กราบทูลว่าพระพุทธเจ้าข้าต้องนำฉันให้แต่งงานกับพ่อนี้ไม่เคยทะเลาะวิวาทกันและก็ไม่เคยนอกใจกันแล้วแม้เพียงคิดนอกใจก็ไม่เคยคิดไอ้ผู้ชายก็กราบทูลพระพุทธเจ้าเหมือนกันมาตั้งแต่แต่งงานกับนางนี้ว่าสมัยเคยทะเลาะวิวาทกันแล้วทำอย่างไรจึงได้ไปพบกันในชาติหน้าพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าสมาศรัทธาจะต้องมีศรัทธาเสมอกันสมาศีลาต้องมีศีลเสมอกันสมาจาพามีการบริจาคเสมอกันสมาปัญญามีสมปัญญาเสมอกันถ้าได้พบกันด้วยแต่ตอนนั้นการสังเคราะห์กันเล็กกันสามีภรรยาเรียกว่าเป็นมงคลสูงสุดในภาษาศาสนาเพราะเหตุการณ์ต่อมาคือทำให้รักให้กันปองดองกันทำให้สมานสามัคคีกันเป็นมหากุศลเป็นเหตุให้เจริญโดยทัศน์ภายนอกในทัศน์ภายในสวดปฏิบัติตนถูกต้องตามธรรมนองของธรรมและก็ที่แบบเป็นผู้ไม่ประมาทในชีวิตของการครองเรือนเป็นตัวอย่างที่ดีหรือเป็นตัวอย่างที่ดีงามแต่อันนี้คนเรื่องหลังมีลูกหลานเป็นทรัพย์แต่เทวดาก็ชมชมก็สนับสนุนบางหลักฐานรับรองแล้วว่าโยธาถาปัญญาตระหรือละวันโตอุปาสกาธรรมีนะพลังโตสนติเอนมัตตานิมาตลุแปลว่าโดยก่อนมาตลุถ้าหัดเหล่าใดทำบุญมีศีลก็มีบังสุขเลี้ยงโดยภรรยาโดยธรรมเรานอบน้อมพลหัสเหล่านั้นมีเทวดาสว่างพลหัสที่ดีมีบุญมีศีลมีธรรมเลี้ยงดูภรรยาถูกต้องตามธรรมนองของธรรมมองดูเทวดาก็บอกว่ามาตรีพลหัสเราได้ทำบุญมีศีลจะมาได้สุขเลี้ยงดูภรรยาโดยธรรมนะเรานอบน้อมพลหัสเหล่านั้นจะถามหิจิระโลกัตตมิโยตวังสัตตนมัตตสุอาหารสิตูนมัตตานิโยตมัตตสุราสวะข้าจะท้าวาสาท้าสักกะพระองค์ทรงหนักน้อมพระรหัสเหล่าใดนึกข่าวเล่าลือมาว่าพระรหัสเหล่านั้นเป็นผู้ประเสริฐในโลกข้าจะท้าวาสาละพระองค์ทรงหนักน้อมพระรหัสเหล่าใดข้าพระองค์ก็หนักน้อมพระรหัสเหล่านั้นมาตรีพุทธบุตรก็กล่าวเหมือนกันว่าทราบว่าพระมนุษย์คนใดเป็นคนที่เลี้ยงดูเทวดาโดยธรรมมาตรีที่ประบุก่อนนมัสการท้าสักกะต่อนมัสการตัวอย่างประกอบในมงคลนี้มีดังนี้คือโยมสามีเทวดาและภรรยาเทวดาสามีภรรยาคู่หนึ่งเป็นคนมีศีลธรรมดีมากมีใจเลื่อมใสในพระรัตนตรัยให้ทานรักษาศีลห้าเป็นนิดรักษาศีลแปดตามอนุโบสถปรากฏว่าตั้งแต่แต่งงานแล้วจนมาทั้งแก่เท่าทลามาด้วยกันไม่เคยมีการทะเลาะวิวาทกันเลยโลกแต่ละคนก็พากันดำเนินตามปฏิปทาของพ่อและแม่ต

สามารถข่มนิวรณ์ห้ามีการมาฉันทะพยาบาทเป็นต้นไว้ได้ด้วยอำนาจของฌานเมื่อตกใจเป็นไรฉันสามารถจะไปเกิดพรหมโลกก็ได้ปฏิรูปเป็นสูงได้เกิดผลของการเจริญวิปัสสนากรรมฐานทำลายกิเลสให้ขึ้นไปจากสันดานสันดานตามขั้นแห่งมรรคขั้นสี่คือโสดาปัตติมรรคสกิทาคามรรคอนาคามรรคอรหัตมรรคเมื่อมรรคเกิดแล้วผลก็ต้องเกิดติดต่อกันมาทันทีไม่มีอะไรมาขึ้นในระหว่างได้การงานอาคุณข้างๆมีลักษณะเป็นอย่างนี้คือตาติดต่อมรรคตาติดต่อมรรคมีอะไรทำให้เสียเวลาไปขึ้นควรจะสดทำในชั่วโมงหนึ่งทำในสองชั่วโมงสองชั่วโมงจึงจะสดนี้จะเป็นการงานที่อาคุณทำในจึงสดตรงนั้นก็เพราะทำไม่จริงทำค้างค้างทำลดลดอย่างนี้จะเป็นการงานอาเซนได้แทนที่จะทำด้วยเวลาเพียงนิดหน่อยสำเร็จแต่ว่ากินเวลาต้องเนื้อนี้จะเป็นงานอาเซนสองอัตติรูปกรณะทำไม่สมควรที่ไม่เหมาะสมแก่ทัพที่เป็นจะถึงบ้างหรือที่ใดแล้วสามอัตระนะไม่ตั้งใจทำจริงไม่ตั้งใจทำคือทำลดลดทำพอขอไปทีคือคือทีละปรณะทำย่อหย่อนที่ทำอย่างเป็นเกียรติครั้งห้าปรณะที่วัฏฏะทำทุกขุตระหลับทั้งหมดอย่างนี้อย่างงานต้องอาศัยเนื้อหกนับเป็นหิตเตยใจเป็นเนื้ออุทธะตุกลางคืนก็มาลุกขึ้นทำจังจังงานกลางวันก็หลับกลางคืนก็นอนอยู่ก็เพราะฉะนั้นงานก็ต้องอาศัยเนื้อข้อที่เจ็ดนิจจังสรามัตโตเมาสราจนิจนี่ก็การงานอาคุณคนที่เมาแล้วในเวลาโดยมากทำการทำงานไม่ได้อาคุณงานก็ค้างค้างเคยมีคนหนึ่งตะโกนเป็นตำรวจมีลูกถึง5คนเมาแล้วการงานเสียหมดนายจะเอาออกจากงานก็สงสารลูกก็มีตั้ง5คนไม่รู้จะเอาตัวอย่างแค่ไหนเพราะว่าการงานไม่ได้เรื่องเมาแล้วเสียหมดเสียการใช้งานหมดเลยมาจะทำสังสารทำเกลียดที่หน้าไม่รู้จะทำอะไรเอาไปกับเมื่อกระเตือนในเดือนนี้ไว้ขนาดไรไม่รู้ไม่ได้หนักไปกับก็เลยจับมาหาพระเดชพระคุณท่านพระคุณที่มรณธรรมท่านจะเรียกอาตมาไปมาไปเชื่อหน่อยอาตมาให้นั่งกรรมฐาน29วันท่านถึงแต่เลิกกรรมฐานแล้วเลิกเล่าเด็ดขาดไม่เคยแตะต้องอีกเลยเหนื่อยคนเราถ้าหาบาปเห็นในโลกเองอยากจะมีถ้ายังหาไม่เห็นในโลกไม่ได้หาประโยชน์เพียบไงในโลกถ้าหายังไม่เห็นแต่ถ้าเห็นว่าเป็นบาปในโลกนะถ้ามาเห็นแล้วก็ยังโลกจะยากจะมีวิทย์ใดเนาะให้เห็นมันต้องเห็นด้วยปัญญาไม่ใช่เห็นด้วยธรรมดาเนี่ยมีงานอาเซนต้องเห็นห้าจุดประการนะแต่ยึดถืออาชีพเสริมโดเป็นนักเลงหญิงเป็นนักเลงเชื่อกันเทินเป็นนักเลงเล่นกับทำงานเป็นต้นนี้จะทำให้งานอาเซนข้อที่เก้าอาโสเป็นคนเกียจข้ามนอนอืดนอนตื่นสายนอนอยู่ที่เกียจข้อที่สิบเลโสอ้างเล็กต่างๆนานาอ้างว่าน้ำมักอ้างว่าร้อนมักอ้างว่าหิวมักกระหายมักยังใช้อยู่หัวเย็นไม่หลังกระเด้งไม่สบายบ้างนึกขึ้นมาหน่อยก็มาอ้างแต่คนอยู่ที่เกียจคนไม่เอาถ่านงานจะอาเซนกับข้อเหตุอย่างนี้ละเมื่อเราท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายเราก็ต้องจากว่าการงานเป็นข้างๆในเป็นมงคลติดชีวิตแล้วทำให้การงานให้เราเสียหมดฉะนั้นลักษณะที่มันขาดการงานข้างๆงานอาโกนก็เป็นอย่างที่กล่าวมานี่แหละแล้วทำยังไงจึงจะไม่อาโกนว่าการงานไม่อาโกนไม่ข้างๆมีลักษณะอย่างนี้หนึ่งไม่ทำให้เสียเวลาต้องใจทำให้มันคุ้มกับเวลาที่เสียไปในถือว่าเวลามีค่ามากที่สุดสองทำความเหมาะพอควรแต่ทรัพย์ที่เป็นจะถึงบ้างเมื่อได้มาแล้วอย่าให้โกงขอบเขตบางคนไม่มีเงินมีทองไปกู้หนี้ยืมสินมาทำซะจนหมดเนื้อหมดตัวเลยต้องทรัพย์ซื้อพนักงานไปตรงนี้นี่มันเกินฐานนะข้อที่สามทำไม่ย่อหย่อนทำอย่างสุดความสามารถไม่เห็นใจหนาวเกิดร้อนทำจนให้เป็นเหมือนหญ้าคือตากแดดก็ได้ตาเข็มก็ได้สมบังคือตำนานคือว่าโยจะสีตังจะอินหังจะตุนาทิโยนะมันยะติกะรังโรสกิจานุโกสุขานาวิหายะติผู้ใดทำการงานตามหน้าที่ของลูกผู้ชายไม่ทำคนหนาวเลยร้อนยิ่งไปแต่ย่า ผู้นั้นย่อมไม่เสื่อมจากคนตกเนี่ยคือตั้งใจทำจริงๆไม่เห็นจะหลับนอนจนเกินไปเพราะคนนอนนั่งเหล่านอนนั่งนอนเอาคืนนอนข้างๆที่บริเวณขยะนอนนอนนอนนั่งใช้ใบเงินหมดเงินมือหน้าสดเงินหมดหน้าห้องนอนนอนนอนก็ได้นะถ้าใบมันต้องหมดเงินมือแล้วก็หน้าสดหน้าใสเงินหมดไปมันก็หน้าห้องถูกหลักนะหรือเป็นตัวคนบางโทษาใครเขียนว่างานนานงานน้อยเขาใบเงินหมดเงินมาหน้าสดเงินหมดหน้าห้องขี้เกียจก็เป็นมะเร็งวันขยันเป็นมะเร็งทุกข์เนี่ยคนขี้เกียจมันไม่มะเร็งวันในตอนตัวของมันเหมือนแต่ตอนเขาดีๆเขาดูดหัววะเนี่ยบางคนมะเร็งทุกข์มันหวานมันทุ่งมันจะแค่ข้อที่ห้าไม่โมลับทั้งวันเพราะคนมักงานกลางวันไม่รู้ขึ้นทำการงานทั้งกลางคืนและกลางวันไม่สามารถจดทางเรียนได้ฉันมันคือขนาดไหนว่ามะทิวาสดแต่ที่เลยนะรับจริงอดท้าในถูกที่มามุดจังมัดตัวในสนเลยนะตัดตาอาวจิตรงครั้งเพื่อนมะกรับในกลางวันเป็นปกติกลางคืนก็ขี้เกียจทุกข์ทำงานไม่จราเป็นมุดเป็นนักเลงไม่สามารถทางเรียนได้ถ้าคนเมื่อหลับฉันก็เป็นอย่างนี้คนไม่หลับฉันก็ดูเพื่อนข้อที่หกกลางคืนก็มันลุกขึ้นทำการงานข้อที่เจ็ดหนึ่งมาเป็นมุดข้อที่แปดไม่ต้องหาอะไรมุดคือไม่เป็นนักเลงยิงนักเลงเที่ยวกลางคืนนักเลงเล่นการทำงานเป็นต้นข้อที่เก้าไม่เกียจขานข้อที่สิบทำถูกการเวลาสิบเอ็ดมีความเพียรทางกายทางวาจาและทางใจสิบสองไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเพียรสิบสามไม่อ่างเล็กต่างๆทุกทีมันหามันจุดภาษาให้เพิ่มคนพัฒนายิ่งขึ้นคนใจจุดจะเต็มตัวฉะนั้นถ้าการงานไม่อาเกินทางค้างก็ต้องมีลักษณะอย่างนี้ถ้าไม่อาเกินทางค้างก็เป็นมงคลทีเดียวมองทำให้เศรษฐกิจของตัวครอบครัวประเทศชาติทีทุกครั้งทำให้เป็นคนร่ำรวยมากแข็งสมบูรณ์แล้วไม่ถึงประเทศญี่ปุ่นถ้าจะทำงานนอกบ้านเสร็จแล้วกลับมาในบ้านทำอาหารเสร็จพ่อแม่โลกจะกันไหลไม่กินกันเขาจับมาเมืองไทยแข็งไม่ติดดักเออคนไทยแต่ซื้อบรรทัดเลยซื้อจะทำบุญบ้างซื้อไปใช้บ้างเนี่ยนักคนขยันอดทนตาดินแต่ซื้อทำนั้นคนขยันก็หาเงินได้แต่ซื้อไปแก้เพื่ออย่างนั้นเป็นหลักคำจริงเกินทำให้คนมั่งคั่งสมบูรณ์ร่ำรวยจ้ามทำให้ได้รับความสุขจบของกระหัตสี่ประการเนยจบเกิดพระคำมีทรัพย์หนึ่งจบเกิดพระใจพระปริโภคหนึ่งจบเกิดแต่ความไม่ต้องเป็นหนี้เป็นสินใครหนึ่งและถูกเกิดประกอบการงานที่ปราศจากโทษนั้นคือเป็นผู้ทุ่มทั้งอันตรายทนตรีอะไรทนนี่แหละคือการงานไม่อาเกินก็เป็นประโยชน์เป็นได้คนอย่างนี้ข้อที่ห้าเป็นปัจจัยต่อเอาบุญกุศลหรือมนุษย์เช่นต่อเอาทานต่อเอาศีลต่อเอาภาวนาได้โดยไม่ยากเลยเพราะได้เสบียงได้ถูกทุ่มอาศัยอันตรายเกิดก่อนตั้งภายในบายพรแต่มีสติเป็นผู้ไปในดังหน้าก็ถ้าวาสนาบารมีแก่กล้าสามารถจะได้บรรลุมรรคผลนิพพานคือจะเป็นจะมีใจปัจจัยในภพชาติต่อๆกันในเมื่อยังไม่ถึงผลนิพพานทุกข์เป็นผู้ไม่ประมาททุกข์ความมักกราบยกย่องแสวงทุกข์ความไม่เห็นห่างจากประโยชน์ความจิตคือมีนามว่าเป็นคนดีเพราะมีมงคลจิตคนประพฤติเจ้าตัวอย่างประกอบอธิบายในเรื่องในมงคลนี้คือเรื่องจีรกาติถีในอดีตการพระโพธิสัตว์เป็นสุขีผู้ตุลักษะในกรุงพาราณสีเป็นผู้มุขมุขทั้งตัวท่านหนึ่งท่านตุลักษะสุขีนั้นไปยังพระราชสำนักพบหนูตายตัวหนึ่งในระหว่างถนนแต่ว่าคนบุตรผู้มีจักรถือเอาหนูตัวนี้แล้วสามารถเลี้ยงดูภรรยาและประกอบการงานได้บุรุษสนใจคนหนึ่งเป็นคนใช้ของท่านสุขีนะเมื่อยินคำนั้นจึงถือเอาหนูตัวนั้นจำหน่ายในตลาดเพื่อประโยชน์จะแน่ในสัปดาห์ตะลึกหนึ่งซื้อน้ำอ้อยถือหม้อน้ำเดินไปให้น้ำอ้อยน้ำเดินจะช่างดอกไม้ช่างดอกไม้ให้ดอกไม้จะขายคนละกันคนต่อมาปฏิบัติโดยทนองนั้นอีกเขาขายดอกไม้ได้เงินแปดกหาตะนักขายซื้อได้เงินสิบหกสิบหกกหาตะนักโดยคุณมาทักเพียงคนนี้โดยรถคนนั้นก็พยายามติดต่อกับพ่อค้ามาพ่อค้าเรือเพื่อระยะสี่เดือนเขาได้เงินประมาณสองแสนเขาให้ทรัพย์สินหนึ่งแก่ตุลกะสุขีเพื่อแสดงออกซึ่งความประจันเดียวกับตุลกี พราะบอกเรื่องที่เป็นมาทั้งหมดให้เกิดสุขีก็เขาจะบอกเรื่องที่เป็นมาทั้งหมดให้เกิดสุขีก็เกิดสุขีคิดว่าเด็กคนนี้ช่างเด็กคนนี้เด็กดีคนนี้หาได้ยังบัดนี้เราควรที่เราจะให้เด็กคนนี้ทำการรับใช้เราจึงยกธิดาให้เกิดเขาต่อมาก็ได้รับตำแหน่งสุขีแทนท่านจุลกะสุขีนั้นต่อไปนี่แทนเรื่องนี้ที่ยังไม่ดังเด่นชัดแล้วว่าท่านหนุ่มคนขยันท่านก็เหมาะพอเขินทำการงานถูกตามกาลและทีจักทำการงานไม่ทั้งช่างไม่อาโกดเยี่ยมเลยครับคือเป็นโลสียะโดยไม่ยากนะด้วยกระแสชนะเรื่องพระจิตจักมหาเถระพระมหาเถระนั้นทำกับพุทธาว่าในใจว่าเราจะอยู่ด้วยอิริยาบถสองถ้ายืนเดินนั่งทำความเพียรจะไม่ยอมนอนเวลาง่วงนอนเอาเสื้อกางชุดน้ำให้เป็นให้เปียกชุ่มวางให้บนศีรษะแช่น้ำประมาณเพียงพอจะลงวิปัสสนากรรมฐานเพื่อเอชาความเพียรของพระพุทธเจ้าโดยความเพียรทั้งสองเวลาผ่านไปชุดสองปีจนสำเร็จเป็นพระอรหันต์เรื่องนี้ก็เชื่อเห็นได้ดังเด่นชัดแล้วว่าท่านเป็นผู้ขยันหมั่นเพียรไม่ทำการงานกายปฏิบัติทั้งอาโกนเพิ่มเพิ่มบารมีอยู่ไม่ได้ขาดไม่ได้ประมาทเลยแม้แต่น้อยเพราะผลแห่งการทำจริงปฏิบัติจริงท่านจึงไม่เป็นพระอรหันต์ไม่เลยแต่เราทราบเห็นตามเท่านั้นนี่แหละท่านทั้งหลายคือเวลาท่านว่าเรียนให้รู้ดูให้จำทำให้จริงถ้าอย่างนี้การงานก็ไม่อาโกนไม่ทางช้างทั้งโลกและทางธรรมจะอยู่ในสมานะอย่างไรก็ตามคนนั้นก็สามารถจะรักษาตัวรอดได้นี่มันเป็นหลักสำคัญมากอันนี้ท่านเรียกว่ามงคลทางจิตจิตให้ศึกษาอันราคาวัฒนาจำเริญแต่ต่อมาอยากว่ามงคลทางจิตจิตให้ศึกษาจะไปที่ไหนสมุทุกไม่ยากไม่ลำบากเพราะมีมงคลจิตตัวตัวแล้วทั้งที่อยู่ในโลกทั้งที่อยู่ในธรรมอยู่ในสถานะใดก็ตามทั้งที่ตั้งอกตั้งใจทำคนเราเนี่ยจะเรียนหนังสือก็ตั้งใจเรียนจะทำการทำงานก็ต่างใจทำจริงๆจะทำมาค้าขายก็ทำจริงๆจะทำจับจับทำหยุดหยุดยอมยอมอย่างนั้นก็ไม่ดีเคยเห็นบุคคลที่เคยนั่งทำขนมนั่นเลยมาแต่ก่อนก็เจอเจนแต่เพราะความขยันหางน้องขยันจุดหลักฐานสามารถทั้งหมดตั้งตัวบ้างมีโยมคนหนึ่งบังเอิญหาบน้ำขายหาบละสองสตางค์สามสตางค์แต่มามีตึกหมายถึงส่งลูกไปเรียนต่างประเทศนี่ก็เพราะความขยันหาของพ่อของแม่พอขึ้นไปจ่ายจึงตัดใจพ่อตาวินทุตุเท่านั้นท่านมันคงขยันหาเงินบ้างให้ขยันมันพอเป็นข้าวต้นจุดทั้งคนทุกกระเบียดมีเกียรติท่านเจ๋อเรียนเพิ่มจังรู้ทำงานหนึ่งประมาณไม้สมบัติเทวดาอยู่ถ้าคนขยันก็สามารถเลี้ยงตัวได้แต่ขยันแล้วก็อย่าเชื่ออย่าเล่นแน่นอนจะหาทางจะตัวอยากเพื่อไม่มาร้ายใช้เจ้าไรมาไปดูไม่ไหวนะต้องใส่ใจคนที่ไม่ถอยจากสัจธรรมเขาเกลียดท่านเขาจุดไม่จุดท่าไม่จุดขัดจับเป็นสัมปันยังขาดพิชาขาดขัดขัดทั้งหมดที่สงสัยไอ้สัจธรรมประทานที่พระอิทธิสังขยันมั่นไม่จุดด้วยจากทางสร้างจงรักสันติจงเลยสัจยุทธพิชาสังขยันทางเรียนเพียรยิ่งเนื้อเกิดเทมรู้เอ่ยรู้เลิกเกิดพิจารณาตามพระรู้การจิตผิดผลงานโทรัพย์สมบัติมาทรัพย์เพื่อเป็นมวยโทษของให้จะเติมตอนนี้เราจะเห็นว่าเป็นคนของคนขยันทั้งนั้นถ้าคนขยันก็จะเป็นอย่างนี้การงานก็ไม่ทางท้องการงานก็ไม่อาโกนทำไมจะสำเร็จทำไมจะดีเพราะฉะนั้นสมควรเลยที่เราท่านทั้งหลายจะพากันเป็นคนขยันสำเร็จสำงานให้เป็นคนขยันให้เป็นคนทำการงานไม่ทางท้องไม่อาโกนอย่างนี้จะหักหนุนใจให้เป็นคนรู้จักประหยัดให้รู้จักอดออมให้รู้จักถนอมทรัพย์สมบัติให้รู้จักสร้างฐานะสร้างตัวเองให้สมาธิเมาให้เล่นละลายเล่นไปให้อบายมุขหามีการถนอมเดินเล่าในเวลาเป็นต้นต้องมีศีลมีธรรมะมีก็ดีได้ให้คนหนึ่งต่อก่อนไม่เคยเชื่อเพราะว่าคือคนจะบริบูรณ์สมบูรณ์โดยเพราะทรัพย์เพราะศีลให้เป็นไปไม่ได้ก็ต้องต่อมาทดลองดู5ปีเท่านั้นเองหากสายศีล5เป็นมิตรไหลพระสดบนนักสังงานจะดีขึ้นโดยลำดับจนดับนักมั่งทางสมบูรณ์ดีแต่ก่อนบ้านจะมีอยู่รถจะมีช้างจากระยะ5ปีมาถือศีลถือธรรมนักปฏิบัติขยันหาเงินทองเข้าโดยสุจริตธรรม บ้านก็มีแผ่นดินก็มีรถก็มีเงินก็เหลือใช้นี่คือผลของความขยันของมนุษย์เราลดหลุดจากความชนะของตัวเองไม่ใช่ได้ไม่แล้วเอาไปลดโบกเล่นไถ่ถล่มการพนันหมดเหมือนโยมผู้หญิงคนหนึ่งเวลาเราทำมาฟังคนเดียวเพิ่มสามีดีฉันมีรถกันแต่ขาดเงินเยอะอยากได้เงินเดือนออกอาจจะให้แม่หมดหน้าหายากไม่ใช่อย่างนั้นเพียงไงอาจจะให้แม่โขงหมดอย่างนั้นเฮ้ยใจคือจะให้แม่โขงหมดเนาะไม่ใช่ให้แม่จริงๆอย่างนี้ก็ไม่ดีนะโยมเนาะเราก็ถ้ากำอยู่ในศีลจิตในธรรมเราก็จะเป็นคนดีเด็กของเราก็จะว่านอนสบายทำงานแล้วก็ไม่ทำทั้งอาเกินนั่นก็เป็นมงคลชีวิตจิตตัวของเราไปทุกคนทุกแห่งเป็นนี้ก็เพราะธรรมะธรรมจารีสุขังสุติคนจะพุทธังจะอยู่เป็นโสดธรรมโมหะวีรสติธรรมจารีจะตั้งมั่นตั้งยศสักการะธรรมะอย่างนั้นเป็นกองปกป้องเลยสาบุคคลผู้ไปพุทธปฏิบัติธรรมะนั้นรับใจในฤดูฝนนะเห็นไหมการมีธรรมะจะต้องเป็นอย่างนี้แหละถึงแม้จะไม่เลิศเทิงแต่มันก็ดีอย่างเย็นๆไปอย่างสบายสบายเยอะเรียกก็ดีแล้วนะเนาะเกิดมาเป็นมนุษย์เราต้องหาความสุขกันแค่นี้ก็พอแล้วมันสุขของสุขมนุษย์ก็เกิดพระความมีทรัพย์ดังต่อมาทุกไปสุขของสุขทุกสุขของเทวดาทานาสุขของสุขของผู้เจริญสมถะวิปัสสนาสุขของสุขของผู้เจริญวิปัสสนามรรคสุขังสุขังผู้ที่ได้มรรคสีเราสุขังสุขังผู้ที่ได้สันติมุขานสุขังสุขมุขานิพพานนี่จะเอาสุขอย่างไหนเนาะจึงจะถาวรแต่ในทางโลกมันไม่แน่นอนแล้วมีจะมีมีมันก็เสื่อมได้มันจะมีมันมีทางเมื่อเพียงแค่คอทางคำจิตที่มีคอมันก็เกิดโทษเนาะนี่เดินไปร่างหินก็อาจจะไปฆ่าเอามาให้กับข้าจะของตังก็ได้เวลาเป็นอยากของดีอยู่กับน้ำเน่าของเศร้าเศร้าอยู่กับทองคำมีเพราะว่ากำลังงานในสมัยนี้ถูกแล้วเนาะของดีอยู่กับน้ำเน่าของเศร้าเศร้าอยู่กับทองคำน้ำเน่ามันเป็นสีให้ตาดกอีทุนกินก็ได้เพราะว่าทองคำในเดี๋ยวนี้มันเป็นโทษเลยทั้งให้คนในโทษเอาของคอเอาไปนอกบ้านเอาหุ่นไม่ได้แล้วเติมไปร้างหุ่นมันเล่นกระชากมาให้กระตุ้นยิงอะไรเนี่ยมันตายเพราะทองคำนั่นแหละของข้าเจ้าคือข้าเจ้าของไม่อยู่กับทองคำโบราณท่านว่ามานานแล้วท่านสาธุชนผู้ใจเป็นสาพระธรรมเทศนาตอนนี้มงคลชีวิตเป็นกันที่สร้างสงสารเกิดทางเวลาแล้วขอยุติพระเถรเพียงเท่านี้เถรกรรมาตระเวทนี้ในวันสามกันเป็นดีสิ่งสุดชุดที่แรกแห่งการแสดงพระธรรมเทศนานี้ผู้ที่สุดท้ายในสายวันนี้ได้มาถ่ายขึ้นได้ที่วัดธรรมกายอธิษฐานได้เถิดเราถือต้นสมบัติในวัดจิตธรรมานุสการะโดยชาติปัจจัยได้ต้นขึ้นมาเราจึงมาเรียนกันเป็นระยะภาระวัตรปัจจัยก็ต้องในสาระเพียงทุกข์ขึ้นมาอยู่ยันเป็นสุขให้ทุกข์ให้สุขให้โรคให้ภัยจะเริ่มเมื่ออาจลดอายุวันนี้ศึกษาไปแล้วแต่ที่ท่านธรรมชาติสมบัติตลอดการกำหนดนี่ดวงจิตกระทุ้งมั่นยังมีสัจธรรมนำตนให้ผลทุกข์ถึงจะเป็นเทวดาแต่ก็มาขึ้นมาบริหารด้วยเป็นทุกข์ทั้งเทวดา